Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է, տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Հոգևոր բարեպաշտական արարողություններ, թեման մեկնաբանում է Սևանավանքի վանահայր, Սևանի Վազգենյան հոգևոր դպրանոցի փոխտեսուչ, ավագ քահանա Տերմինաս Մարտիրոսյանը։ Եկեղեցու Աստվածպաշտության կամ ծեսի բաղկացուցիչ մաս են կազմում հոգևոր բարեպաշտական արարողությունները։ Խաչակնքվելու որպես հոգևոր բարեպաշտական արարողության մասին Սուրբ Հովհան Ոսկեբերանն ասում է. Եթե դու ջերմեռանդությամբ խաչակնքվես, ապա ոչ մի չար ոգի չի կարող քեզ մոտենալ, որովհետև նա կտեսնի այն զենքը, խաչը, որով Հիսուս Քրիստոս մահացու խոցեց նրան և կործանեց Սատանայի ու նրա արբանյակների ողջ չար զորությունը։ Իսկ ինչպես վկայում է Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին, տնորնեքն իբրև բարեպաշտական արարողություն հիմնադրվել է հարուցյալ փրկչի կողմից։ Հարությունից հետո Քրիստոս Վերնատուն մտավ եւ օրհնեց աշակերտներին, որի համար նույն խաչն ու ավետարանը խորհրդանշում են Հիսուս Քրիստոսին, տանելով տուն օրհնում ենք մեր բնակարանները։ Եկեղեցում մոն վառելուց իսական սովորությունը ձևավորվել է ավելի վաղ շրջանում եւ մեզ է հասել դերևս եկեղեցու կազմավորման շրջանից, երբ Քրիստոսի հետևորդները հալածական վիճակում թաքնվում էին քարայրներում եւ մոմի լույսի ներքո քրիստոնեական պաշտամունք էին կատարում։ Մատթեոսի ավետարանն ասում է. «Թող այնպես փայլի ձեր լույսը մարդկանց առաջ, որպեսզի տեսնեն ձեր բարի գործերն ու փառավորեն ձեր հորը, որ երկնքում է»։ Իսկ մատաղի մասին Ղուկասի ավետարանն ասում է. «Երբ ճաշ կամ ընթրիք ես տալիս, մի կանչիր ոչ քո բարեկամներին, ոչ քո եղբայրներին, ոչ քո ազգականներին եւ ոչ էլ քո հարուստ հարևաններին, որպեսզի նրանք էլ փոխարենը քեզ չհրավիրեն եւ քեզ հատուցում լինի, այլ երբ ընդունելություն անես, կանչիր աղքատներին, խեղանթամներին, կաղերին ու գույրերին եւ երանելի լինես, որովհետեւ փոխարենը քեզ հատուցելու ոչինչ չունեն եւ դրա փոխարե քեզ կհատուցվի արթարների հարության օրը»։ Բարեկամներ, հոգևոր բարեպաշտական արարողությունները թեմայի շուրջ շարունակում ենք մեր զրույցը Սևանավանքի վանահայր Սևանի Վազգենյան հոգևոր դպրանոցի փոխտեսուչ ավագ քահանա Տերմինաս Մարտիրոսյանի հետ։ Տերմինաս, քանի որ տնորնեքին եւ այլ օրնությունների անդրադարձանք, շարունակենք մեր խոսքը աղօրնեքով եւ մատաղով։ Մատաղը կատարվում է աղի օրնությամբ, աղի վրա մատուցել աղ։ Մատաղի սովորությունը մեր ժողովրդի մոտ գալիս է Գրիգոր Լուսավորչի ժամանակներից։ Մատաղ որպես այդպիսին չկար մինչև քրիստոնեություն։ Կար զոհաբերություն հեթանոսական այսպես կոչված աստվածներին կամ աստվածություններին, եւ Լուսավորիչը այդպիսի մի փոփոխությամբ նախ դա դարձրեց բարեպաշտական մի սովորություն, որով մարդը կարող էր այն, ինչ որ նախկինում զոհաբերում էր այսպես կոչված ճակերտների մեջ աստվածներին, հիմա որպես ողորմություն, որպես բարեգործություն կարող է տալ աղքատներին։ Եվ մատաղի նախ կատարելու կարգը այսպիսինն է, որ օրտնվում է աղը, այսինքն մատուցվում է աղ օրտնելու համար, այդ աղից կերակրվում է մատաղացուն, և այդ աղով եփվում է մատաղացուի միսը, ու բաշխվում է, բաժանվում է աղքատ կարիքավոր ընտանիքների, կարող է տարվել ծերանոց կամ մանկատուն, եւ այլ, այսինքն այնպիսի հաստատություններ, որտեղ իսկապես նման առատ կամ համով կամ շատ թե քիչ այսպես տարբերվող սննդի կարիք ունեն մարդիկ, եւ ուտելով այդ միսը նրանք կօրհնեն Աստծուն եւ կաղոթեն նաեւ այդ բարերարի համար։ Ցավոք սրտի մատաղի մատուցման կարգը հիմա շատ մարդկանց կողմից աղավաղված է։ Նրանց թվում է, թե մատաղը իրենք կարող են անել և ուտել իրենց հարազատները, կեֆի են վերածում և տարբեր առիթներով, երբեմն մկրտության կամ այլ առիթներով մատաղ են անում և ուտում են հենց իրենց հարազատների հետ։ Սակայն ավետարանական մի հատված կա, որտեղ Քրիստոս ասում է, որ երբ որ ճաշի ես հրավիրում, հրավիրիր ոչ թե քո ազգականներին, մտերիմներին եւ այլն, որոնք քեզ հետո հրավիրելով ինչ որ իմաստով հատուցում պատասխան կտան, այո, այլ հրավիրիր աղքատներին, խեղանդամներին եւ այլն քույրերին, այսինքն մարդկանց, ովքեր հատուցելու ոչինչ չունեն, ովքեր պատասխան քեզ չեն տա եւ այն կլինի Աստծո փառքի համար, այն կլինի ինչպես նվեր դրված Աստծո մարդկանց։ Եվ ճիշտը մատաղը այդպես անելն է, այսինքն ամբողջությամբ բաժանելն է։ Այն ինչ որ պահվում է մատաղից, այդ մասը ոնց որ արդեն մատաղ չէ, ինքը կտրված է։ Իսկ ոսկորները, սովորություն կար ոսկորների նկատմամբ որոշակի երկյուղած վերաբերմունքի այն թաղելու եւ այլն, ես կարծում եմ դրա կարիքը չկա, այսինքն որևէ նման այդպես բան չկա։ Ինչ խոսք, ցանկալի չէ մատաղի միսը կամ ոսկորները որոշ մնացորդներով մսի գցել հատուկ շներին, բայց այդպես շատ երկյուղած վերաբերմունք էլ նույնպես պետք չէ, որովհետև նախ դու տալիս ես երբեմն պատահական մարդկանց, ամեն մեկին հոչես զգուշացնում, որ գիտես ոսկորները, չգիտեմ, այսպես կան, հետո բացի դրանից բոլորը հիմա այդքան իրազեկված, այդքան տեղեկացված էլ չեն։ Պարզապես ցանկալի է, եթե գիտեն գոնե չտանեն բացահայտորեն, գցեն շների առաջ, էլ այսպես ասեմ։ Դեր մինաս, քանի որ մատաղը ընդունված է, առավել քան տարածված է հայոց մեջ, նաև ասենք, թե դրանք որ օրերին կարելի անել եւ որ օրերին չի կարելի անել։ Հաճախ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր փորձում են որևէ բան մատաղանել, զոհաբերել, դիմում են քահանային օրը ճշտելու համար նաև։ Նախ ես ճշտեմ, որ զոհաբերել բառը մենք չենք օգտագործում մատաղի համար, արդեն հենց զոհաբերել խոսում ենք, զոհաբերել ասում ենք, մենք միանգամից այն հին հեթանոսական զոհաբերությունների մասին ենք հիշում կամ հիշատակում, պետք չէ այդ բառը օգտագործել։ Եվ երկրորդ, մատաղը ինքը լինելով միս, լինելով մսի ձևով, այն բնականաբար պահոց օրերին արգելված է։ Իսկ պահոց օրերը մեր եկեղեցում տարվա մեջ մոտավորապես 160 են, դրանք հիմնականում համարյա թե բոլոր չորեքշաբթի և ուրբաթ օրերն են, բացի մի քանի տոներից հետո եկող ուտիքի օրերից, այսպես ասենք Սուրբ Ծննդից հետո 8 օր ուտիք է, Զատկից հետո 40 օր ուտիք է, Աստվածասնի վերափոխումից հետո 9 օր ուտիք է և Խաչվերացից հետո նույնպես 7 օր ուտիք է։ Բացի այս շաբաթներից և բացի այս 40-օրյա հինանց շրջանից, մնացած բոլոր չորեքշաբթի և ուրբաթ օրերին պահքի օրեր են։ Եկեղեցին ունի նաև մեծ պահք, որը Զատկից առաջ սկսում է, 7 շաբաթ առաջ սկսում է Բումբարի կենդանից հետո, մինչև ավագ շաբաթ օրը, այդ օրերին նույնպես մատաղ չի կարելի անել, և կան նաև շաբաթապահքեր, 10 շաբաթապահքեր տարվա մեջ, մեծ տոներից առաջ և նաև Լուսավորչի տոնից, Սուրբ Հակոբ Մզբնահայրապետի տոնից առաջ, Վարագախաչի տոնից առաջ, նաև ունենք առաջավորած պահքը, մի խոսքով 10 շաբաթապահքեր, հետաքրվողները անշուշտ կգտնեն շաբաթապահքերը, որոնց ընթացքում նույնպես երկու շաբթից մինչև ուրբաթ օրերը արգելվում է մատաղանել։ Ցանկալի է եւ ճիշտ է, եկեղեցին խրախուսում է, որ այդ օրերին մատաղ չարվեն եւ չստիպենք մարդկանց, ովքեր որ ուզում են բարեպաշտական կյանքով ապրել, որ այդ օրերին միս ուտեն։ Տերմինաս, իսկ մոմը մատաղ է արդյոք։ Մոմը մատաղ չէ։ Մոմ վառելու սովորությունը, նախ ասեմ, որ հին սովորություն չէ սա։ Մոմ մեր ժողովուրդը նախկինում բերում էր նվեր, պարզապես, նվեր եկեղեցուն, գիտեք, էլեկտրականություն նախկինում չկար և մեր եկեղեցիների գիշերային, այսինքն մութ ժամանակվա աղոտքները, ժամերգությունները, նաև վանականների, եկեղեցականների իրենց խցերում կամ ասենք ավանդատներում աղոտքները կատարվում էին մոմի լույսի տակ հիմնականում, և այդ մոմը անհրաժեշտ էր եկեղեցի համար։ Եկեղեցի եկողը դատարկ ձեռքով չէր գալիս, մեկը մոմ էր բերում, մեկը ալյուր էր բերում, մեկը ձեթ էր բերում եւ այլ, մանավանդ եթե ինչ որ արարողության համար, հոգեհանգստի կամ այլ արարողության համար էին գալիս։ Այնպես որ մոմը այս առումով պարզապես նվեր էր եկեղեցում։ Այդ դեպքում ինչու ենք վառում մոմ։ Դա հատուկ կարգ է, մոմավառություն եւ ամենատարածվածը թերևս բոլոր կարգերից, արարողություններից բարեպաշտական։ Մոմ վառելու սովորությունը վերջին դարերում մեր եկեղեցու հավատացյալները ավելի ընդօրինակեցին կամ կարելի ասել փոխարեցին ուղափար եկեղեցուց։ Եվ մոմը վարում ենք եւ նրանտակ հասկանում ենք, այդ վարվող մոմի տակ հասկանում ենք ինքը իրեն որպես լույս, որպես կյանք ամբողջապես տվող Քրիստոսին։ Քրիստոս ինքը լուսավորեց, Քրիստոս ինքը ջերմացրեց մեզ եւ ինքը ամբողջությամբ իրեն ընծայեց մեզ։ Մոմի խորհուրդը հիմնականում սա է, Քրիստոսի խորհուրդն է։ Մոմը պարզապես մի մոմ վառելը, ֆիզիկական մի գործողություն է, որը մեզ ավելի օգնում է կենտրոնանալու աղոթելու համար։ Մոմ նաև երբ որ մենք գնում ենք, բնականաբար իր ինքնարժեքից մի փոքր ավելի վճարելով, մենք դրանով եկեղեցուն ենք որոշակի նվիրատվություն անում։ Այսինքն ոնց որ եկեղեցու գանձանակի մեջ լրացիչ մենք գումար գցենք։ Եվ այս իմաստով ես շատ կուզեի նշել, որ ցավոք սրտի որոշ եկեղեցիների շրջակայքում տարածված է, ուրիշ մարդիկ են մոմ վաճառում եւ հավատացյալները այդ մոմերից են գնում վերում եկեղեցուն վառում, թվում է թե իրենք դարձյալ այդ բարեպաշտական սովորությունն արեցին, բայց այդ մարդիկ պարզապես չեն հասկանում, որ իրենք սխալ մի բան արեցին։ Նախ նման մարդիկ ցավոք սրտի քիչ էլ պատկերացում ունեն, թե մոմ վառելով իրենք ինչ արեցին, հաճախ պարզապես արագ-արագ 1-2-3 մոմ կամ չգիտեմ մի խուրձ մոմ թեկուզ վառում են ու արագ թողնում դուրս են գալիս, զգացում են, որ չաղոթեցին էլ անգամ, չգիտեն էլ աղոթքի ինչ է։ Մոմ վառելը ինքը պետք է անպայման զուգակցվի աղոթքով։ Հավանաբար դրա համար են ասում, մոմն առանց աղոթքի նույնն է, ինչ մատաղն առանց աղի եւ խունքն առանց հոտի, ոռնունքի։ Ընդհանրապես քրիստոնեայի որևէ արարք պետք է անպայման համեմված լինի աղոթքով։ Առանց աղոթքի կարելի ասել քրիստոնեայի կյանքը սառած է, մեռած է։ Աղոթքը քրիստոնեայի կյանքի առանցքն է։ Աղոթքը մեր շնչառությունն է, եւ եթե չկա այդ աղոթքը, ինչ էլ որ մենք անենք, դա նշանակում է առանց Տիրոջ ենք անում։ Այսինքն, ինչքան էլ մենք ֆիզիկական բարեպաշտությանը տրվենք, ֆիզիկապես խոնարհվենք, այդուհանդերձ ի սկզբանե իր բանը, խոսքը, աղոթքը։ Այո, ինչ էլ որ մենք անենք, եւ եթե դա մեր թեկուզ լուր, թեկուզ մտքի մեջ, թեկուզ սրտից բխած, բայց վերանից բարձրացան դուրս չեկած առանց այդ աղոթքի է, այն խորքի մեջ անընդունելի է։ Տերմինաս մոմ վառելը մեզ համար խորհրդանշում է Քրիստոսի լույսը, մինչդեռ կան աղանդավորականներ, ովքեր դա համարում են կրակապաշտություն, կրապաշտություն, հեթանոսական սովորություն։ Եթե մարդը իսկապես այսպես գիտակցված է մոտենում այդ խնդրին, դա իր համար անշուշտ ոչ մի կրակապաշտության, ոչ մի հեթանոսության հետ կապ չունի։ Եվ ինչքան էլ մեզ մեղադրում են նաև մատաղի մեջ, խաչակնքման մեջ եւ այլն, այլ բարեպաշտական սովորությունների մեջ, քահանային տեր հայր ասելու կամ վարդապետին հայր սուրբ ասելու մեջ, որտեղ հայր չի կարելի ասել, տեր չի կարելի ասել, իբրև թե իրենց կարծիքով։ Այդ ամենը անշուշտ իրենց բացատրությունն ունեն եւ մոմ վառելու այդ գործողությունն էլ իր բացատրությունն ունի, եւ եթե ճիշտ ծեով է մարդը վառում եւ դրատակի այդ ճիշտ իմաստն է դնում, ինքն էլ պատրաստ լինելով իր ամբողջ անձը Քրիստոսի նման ընծայելու իր ժողովրդին մարդկանց հոգիների փրկության համար եւ նաեւ իր հոգու, այդ թվում նաեւ իր հոգու փրկության համար, այդ դեպքում իր մոմավառությունը ընդունելի կլինի բնականաբար։ Եվ անկախ քանակից, անկախ նրանից թե քանի հատ է վառում, եթե ինքը այդ ամենի մեջ ճիշտ էությունն է հասկանում եւ դնում։ Տերմինաս մոմի համար վճարում ենք թերևս մի քանի կոպեկ ինքնարժեքից ավելի, եւ դա փոխանցում ենք կամ պահենք տալիս գանձանակին, գցում ենք գանձանակի մեջ։ Այսինքն գանձանակի մեջ ներդրում ունենալը, ներդրում անելը եւս բարեպաշտական արարողություն է։ Գանձանակի դերը, էությունը, իմաստը ո՞րն է հայ եկեղեցու համար։ Գանձանակի սովորությունն էլ գալիս է հին հրեական սովորությունից, որտեղ հրեական տաճարը, Սողոմոնի տաճարը, երբ որ այնտեղ մտնում էին որոշակի մի գավիթ, գանձանակներ կային փողերի տեսքով եւ այնտեղ տարբեր նպատակների համար, ասենք մեկը տաճարի վերանորոգության, մեկը հոգեվորականների համար, մեկը այլ ծառայությունների եւ այլ նախկատների համար եւ այլն եւ այլն։ Եվ ամեն մեկը, որ մտնում էր, ինքը ըստ իր կարողության, ըստ իր ցանկության այդ գանձանակների մեջ կարող էր դրամ գցել։ Եվ մենք ավետարանական պատմությունից գիտենք, որ ոչ թե այդ գցածի քանակն էր կարևոր կամ գնահատվում, այլ այն, թե ինչ սրտով, ինչ հոգով էր գցում մարդը եւ ի վերջո ինչ հարաբերության մեջ էր այդ գցածը եւ իր մոտ մնացածը, այսինքն իր կարողությունների չափն է կարևոր, թե ինչքան էր ինքը կարող եւ ինչքան ինքը գցեց։ Այդ Այրի կնոջ երկու լոմայի պատմությունը բոլորին շատ լավ հայտնի է։ Գանձանակի մեջ գցված գումարը մեր եկեղեցում ամբողջությամբ օգտագործվում է եկեղեցու պայծառության համար, այսինքն եկեղեցու նորոգության համար, եկեղեցու աշխատակիցների աշխատավարձի համար, համար, նոր եկեղեցիներ կառուցելու համար։ Ի վերջո, ինչ կարիքներ որ կան եկեղեցու համար, այսինքն այնտեղ կարող են որոշակի անոթներ պետք լինել, վարակույներ պետք լինել, ինչ որ անհրաժեշտ է որ եկեղեցու համար ձեռք բերվի կամ նորոգվի կամ կառուցվի, այդ ամենի համար կարող են օգտագործել։ Մեկ խոսքով Սուրբ Էջմիածնի պայծառության համար կարելի ասել։ Եվ գանձանակը այն երևույթն է, որը մարդը անում է թաքուն, անում է գաղտնի, ոչ մեկը չգիտի ինքը ինչքան գցեց, հետո հետագայում հանձնաժողովը երբ որ բացում է եւ սկսում է աշխել, այնտեղ երևում է թե ինչ դրամանոցներ կարող են լինել այնտեղ։ Անշուշտ մարդիկ հիմնականում, որոնք կարողություն քիչ ունեն, փոքր մանրադրամներ են նետում այնտեղ, մնացորդները, ասենք մամավաճառությունից գոյացած այդ մանրադրամի գնահատելի եւ ընդունելի է։ Խնդիր չէ թե մարդ ինչքան է գցել, կարեւորը մեկ կաթիլն էլ օվկիանոսին օգնում է, եւ այն օվկիանոսի չափ հոգսերը եկեղեցու որ կան, բնականաբար պետք է հոգացվեն, պետք է ի վերջո լրացվեն մեր ժողովրդի, մեր հավատացյալ ժողովրդի գանձանակ նետած այդ մանր փոքր կաթիլներ իրենցից ներկայացնող, բայց երբեմն նաև մեծ կաթիլներ այդ դրամներից, որոնք ի վերջո ինչ որ հարցեր են լուծում, եւ բնականաբար քիչ հարցեր չեն լուծում։ Այդ հանգանակությունները երբեմն ոչ թե հենց այդ գանձանակի մեջ են գցում, այլ տալվում եւ անմիջապես որոշակի, ասենք, բանկերում կարող է մուտքագրվեն մայր աթոռի հաշվին կամ տրվեն հենց Սուրբ Էջմիածին որոշակի, ասենք, թե հաշվով այնտեղ մուտք արվեն եւ օգտագործվեն դարձյալ իրենց կողմից թելադրվող կամ պարզապես եկեղեցու համար որևէ կարիքի համար, եկեղեցաշինության, նորոգության, հավատացյալներին օգնության, ովքեր որ կարիքի մեջ են, աշխատավարձերի եւ այլն եւ այլն, ամենատարբեր։ Դեր մինաս ունենք հոգևոր բարեպաշտական արողություններ, որոնք մարդ ինքն է անում, հավատացյալն ինքն է անում, առանց որևէ կողմնակի միջամտության կամ մասնակցության։ Կան արողություններ, որոնք ծեսի տպավորություն են թողնում եւ անպայման օգտագործվում է մաշտոց ծիսարանը, ասենք տնօրինակի արողությունը, կարծում եմ անպայման ծիսարանով է կատարվում։ Ինչու՞։ Այն արարողությունները, որոնք արդեն կանոնականացված են, այսինքն որոշակի ձևով մշակված, բյուրեղացված են, ավետարանից ընտրած հատվածներով, շարակնոցից ընտրված հատվածներով, ախոտքներով, քարոզներով, սաղմոսներով եւ այլն, սրանք բնականաբար կատարվում են քահանայի միջոցով, նաեւ կարող են լինել այլ սպասավորներ, դպիրներ, սարկավակներ, եւ այդ ամբողջը, այդ ամենը, ինչ խոսք շատ ավելի մեծ զորություն ունի։ Ես միշտ շատ ուրախանում եմ, երբ որ կարդում եմ մեր հայրերի գրած աղոթները, ինչքան էլ մենք մեր անձնական աղոթներով փորձենք դիմել Աստծուն, անշուշտ դրանք պիտի դկար լինեն, դրանք պիտի այն զորությունը չունենան, ինչ որ Սուրբ հայրերի կողմից գրված մանավանդ մաշտոցում ամփոփված, մեր ժամագրքերում ամփոփված եւ անշուշտ մեր նարեկացու Մատյանում ամփոփված աղոթքների չափ զորություն չեն կարող ունենալ։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։ Աստված օրհնի։ Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա օգոստոսի 6-ի թողարկումը։ Հոգևոր բարեպաշտական արողությունները թեմայի շուրջ մենք զրուցում էինք Սևանավանքի Վանահայր, Սևանի Վազգենյան հոգևոր դպրանոցի փոխտեսուչ ավակ քահանա Տեր Մինաս Մարտիրոսյանի հետ։ Զրույցը Վարդուհի Բաղդասարյանի, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան։ Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։